Yo, Suvenil. Shade. Shade. Zrobił ten beat. A ja ciągle się uczę, wiesz o co chodzi? Kuba kna. Ciągle się uczę, niesporadycznie, niesporadników. Nie moja wina, że niesforne ze mnie bydle. Przypuśćmy, że o relacje się troszczę zwykle, ale niech ona się troszczy o swoje dobre imię. Nie moja sprawa, co opowiada po tym, jak wyjdzie. Nie moja sprawa, co potem pomyślą o niej inne. Stoję po przeciwnej stronie barykady. Mam pimperskie zasady, co nie czyni mnie pimpem. Zimna krew to wynik syntezy wrażliwości genów plus szczypty Warszawy. Kminisz? To nie urząd, w którym myślą schematycznie. Nie mam ciśnień, daję ciut więcej tym, które zasłużą. Chuj bezczel, wieśniak, przestępca, psychol. Ile twarzy, tyle imion, co niektóre we mnie widzą. Nie wiem, wiem co ja widzę w niektórych i to niewiele. Niskie ciśnienie mam, ale może zechcę przyjść do ciebie. Bez zbędnych pytań, mała, trzymaj się lub zrób coś, by mnie zatrzymać, mała. Chuj go wie, jaki będzie finał, mała. U mnie zawsze masz, czego chciałaś, wiesz. Bez zbędnych pytań, mała, trzymaj się lub zrób coś, by mnie zatrzymać, mała. Chuj go wie, jaki będzie finał, mała. U mnie zawsze masz, czego chciałaś. A każda, która ma mnie za wsiura, pewnie ma rację. Z uwagi na to, jakie im funduje atrakcje. Kuba frustrat unika lustra. Na kacu zyskuje pół kartki tekstu, próbując ustalić, ile tracę. One mają mnie w piździe, jak wpadają do mnie skute. Staram się być milszy, one mają mnie w dupie. Nie umiem rwać tępych srak, bo to mnie nudzi. Wiem, jak zagłuszyć wrażliwość, chuci się nie da zagłuszyć. Na trzeźwo patrzę na nie krzywo, jak popiję prosto. Jeszcze szydząc z nich w ostatnim geście zgody z trzeźwością. Potem budzę się myśląc, znów mnie poniosło, a widok mojej beauty, słowo beauty pakuje w apostrof. Nie jestem wczuty w suki, tłumy głupich grupis. Myślę paląc szlugi, wlepiając gały w sufit. Potem wychodzę na miasto, jakiś spliff, łyk budy, drugi spliff, ósmy łyk i kieruję wzrok na dupy. Bez zbędnych pytań, mała, trzymaj się lub zrób coś, by mnie zatrzymać, mała. Chuj go wie, jaki będzie finał, mała. U mnie zawsze masz, czego chciałaś, wiesz. Bez zbędnych pytań, mała, trzymaj się lub zrób coś, by mnie zatrzymać, mała. Chuj go wie, jaki będzie finał, mała. U mnie zawsze masz, czego chciałaś. I niech się gonią, będzie co przy kolorowych szotach się krzywią. Mój stosunek do nich jak do kurewce, jak brokat się sypią. Propsuję wolną miłość między chujem i cipą. Ale jak idziesz przez życie z durniem, to idziesz donikąd. Nie łapię wczutek w klubie, dopóki nie mam już ładnie w czubie. I czucie tracę, ktoś mi ukradł empatię. Nieczęsto czuję, że to nieładnie przez większość moich doświadczeń w sumie. Lubisz mnie za to, za co mnie znielubisz, jak mnie poznasz. Nie trawię wczutych, bo z góry przewiduję rozpad. Prognozowane mrozy, czuję to w kościach. To nie może mnie bardziej wkurwić, niż ja mogę to obśmiać. Więc taka prawda, Suveniu. Wyluzowany na maksa, Suveniu. Spięty na maksa. Bez zbędnych pytań, mała, trzymaj się lub zrób coś, by mnie zatrzymać, mała. Chuj go wie, jaki będzie finał, mała. U mnie zawsze masz, czego chciałaś, wiesz. Bez zbędnych pytań, mała, trzymaj się lub zrób coś, by mnie zatrzymać, mała. Chuj go wie, jaki będzie finał, mała. U mnie zawsze masz, czego chciałaś, wiesz.